انما عل عسر یسرا بشک چې د سختی سره اسانتیا سته پس له دغه تنګیو څخه به پراخي او اسانی راسي نو ته مغم جن کېږ فاذا فرغت فانصب نو کوم وخت چې د مخلوق یا خلقو د دعوت څخه فارغ سوی نو د خالق جل جلاله په عبادت کې کوشش کوه کوم وخت چې د دنیوي امور څخه فارغ سوی د آخرت په طلب کې ځان ستړي ک و الى ربك فرغب خپل مال او رغبت دي ټول وهغه څه ته متوجه ک چې د الله جل جلاله سره دي دغه فانی دنیا ته مایل مکوه ابن کثیر رحمه الله د دغه آیاتو په ترجمه کې وایي یعنی کوم وخت چې د دنیوي کارو او مشغولتیا څخه فارغ سوی او د دنیوي امور سره دي علاقه وشکول نو په فارغ زړه او په شوق سره د الله جل جلاله عبادت ته ودرېږه خپل نیت میل او رغبت دي خاص الله جل جلاله لره وګرځوه د الله جل جلاله په پازل او توفیق سره د سورۃ الانشراح ترجمه او تفسیر پای ته ورسیدل او اوس به ان شاء الله تعالی د سورۃ التین په ترجمه او تفسیر شروع وسی وما توفیقی الا بالله وهو السميع العلیم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين سورة التين بما كم كرمك نازل سويدي أتى آيات أو يوركوع لريه د قران مجید د تلاوت په حساب 15 نمبر سورت دی او د نزول په حساب 28 نمبر سورت دی د البروج تر سورت ورسته نازل شوی دی په دغه سورت کې دوه مهم حالات بیانېږي یو دا چې الله جل جلاله انسان یا بشر مکرم کړی دی او دوهم حالت پر حساب او جزا ایمان راوړل دي لمړی د مبارک آیاتو د الفاظو یا تحت اللفظ ترجمه ته متوجه سي بسم الله الرحمن الرحيم والتين لکه مخکې چې درته وویل سو واو د قسم د پاره دي یعنی قسم دي په انذر والزيتون او قسم دي په زيتون وتوري او د تور پغره قسم دی سینین چې مبارک دی یعنی دا جبل تور مبارک دی وهذا البلد او په دغه شار قسم دی الامین چې امان ورکون کی دی یعنی د مکه مکرمه شار دغه درې قسمه د چشې د پاره یاسوه د قسم جواب دادی لقد خامخا په تحقیق خلقنا موږ پیدا کړی دی الانسان انسان فی احسن په ډیر ښه تقویم اعتدال یا شکل سره ثم رددناه بیا موږ دغه انسان وګرځاوه اسفل ډیر کښته سافلین تر کښته الا الذين بله هغه کسانو څخه امنو چې ایمان راوړی دی او عملو او کړی دی الصالحات شعملنا فلهم نو وبه دی لره اجر ثواب غیر ممنون بله انتها او انقطاع څخه فما پس څه دی یو کذبک چې تا باعث کوي په درواغ بللو بعدو ورسته تر دغه واضحه دلایلو بالدین پر رز د قامت. الیس الله آیا ندی الله باحکمی شلوی حاکم الحاکمین تر ټول حاکمانو بلکه الله جل جلاله تر ټول حاکمانو لوی حاکم دی او پر ټول حاکمانو حکم کوونکی دی. ورونو د دغه سورت شروع په قسم سره وسوه او قسم په هغه درو ځایو سره دی چې الله جل جلاله د وحیو په نزول سره مبارک او مشرف کړی دی. په دغه درو ذکر سو ځایو کې الله جل جلاله پر خپلو انبیا علیهم السلام وحی نازل کړی دی چې هغه درې ځایونه بیت المقدس، جبل طور او مکه مکرمه دی. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. قسم يا پرسشياتكي قسم پرديد دي چ الله جل جلاله انسان مكرم کړي دي پش شکل او قیافه جوړ کړي دي. نو کدغ انسان د خپل رب د نعمتو شکر نکي ادا نو به د جهنم وهغه کشته زیرخانوته ورواچوي. او په دغه صورت کې و هر هغه چاته چې د بیا را ژوند کېدلو څخه انکار کوي توبخ او سرزنش ورکول سوی دی. آیا پس له دغه واضحه او ښکاره دلایلو څخه چې د رب العالمین پر قدرت دلالت کوي بیا هم چاته د انکار ځای پاتې کیږي؟ تاسو نه ګوري چې جنس انسان یا بشر څنګه جوړ سوی دی؟ په ښه شایسته شکل، جگ او لوړ قامت، مناسب اندامونه، په علم او فهم سره شایسته سوی، عقل او تمیز ورکول سوی، خبری او ادب ورشول سوی. لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. او بیا صورت د الله جل جلاله په عدل، مؤمنانو ته په ثواب ورکولو او کافرانو ته په عذاب ورکولو پای ته رسول سوی دی. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. اوس ده مبارك آياته وپرا ترجمه او تفسيرته متوجسي. والتين والزيتون، والتين والزيتون دا قسم دي، يعني الله جل جلاله فرماي زب انذر او بزيتون سر قسم يادوم، خو اصلا قسم بهغه زاي سر دي چې په هغه کې انذر او زیتون راشنه کیږي. انذر په دمشق کې ډېر شنه کیږي او زیتون په بیت المقدس کې. نو دلته اشاره و هغه دوه غرو ته ده چې و بیت المقدس ته نږدې پراته دي. یعنی دلته په ونو او درختو قسم نه یادوي، بلکې په هغه مقدس ځای قسم یادوي چې دغه ونې هلته ډېرې دي او هم د غزای د حضرت عیسی علی السلام د زیږیدلو او بعثت ځای دی. و تور سینینه او قسم دی په مبارک غره د کوه تور، هغه غر چې پر هغه غره الله جل جلاله د موسی علیه السلام سره خبرې کړې دي. دغه غره ته تور سینا هم ویل کیږي چې ډیر درخت لري. د سینا او سینین معنا هم دغه ده چې په میوالرونکو ونو شایسته او مبارک دی. هر هغه غر چې میوالرونکي درخت ډیری ولري و هغه ته سینین او سینا ویل کیږي. وهذا البلد الامین او قسم دی په هغه شار چې امان ورکوونکی دی چې هغه مکه مکرمه ده. په دغه درو ځایو سره د قسم یادولو څخه مقصد د دغه ځایو د شرف ښکاره کول دي. د دغه ځایو په هر ځای کې د اولو العزم انبیاو څخه یو نبی مرسل را لېږل سوی دی چې هر نبی د لوی شریعت خاوند هم دی. د تین او زیتون ځای بیت المقدس دی، کم چې عیسی علی السلام پکښه را لېږل سوی دی. او تور سینین هغه ځای دی چې الله جل جلاله د موسی علیه السلام سره خبرې کړې دي. او بلد الامین هغه شار دی چې الله جل جلاله محمد صلی الله علیه و آله وسلم پکښ را لېږلی دی. او د تورات په اخر کې هم د غدره زایونه ذکر سوی دي. هل توای نور یا نور د تور سینا څخه راغلی دا هغه غر دی چې هلته الله جل جلاله د موسی علی السلام سره خبرې کړې دي او په ساعر کې وزلې دي یا راپورته سو، یعنی د بیت المقدس د غره څخه. دا هغه ځای دی چې عیسی علی السلام ځینې مبعوث کړه سو او د جبل فاران څخه لوړ او نشر سو. فاران د مکه مکرمه د غرو څخه یو غر دی او مکه مکرمه هغه ځای دی چې محمد صلی الله علیه و علیه وسلم هلته پر رسالت سره مبعوث کړه سو. الله جل جلاله په دغه درو ځایو سره قسم یاد کړي. د قسم جواب څه شي دی یا قسم د څه د پاره دی؟ نو الله جل جلاله پس فرمایي لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. دغه قسمونه د دې د پاره و چې الله جل جلاله پس فرمایي په تحقیق ما انسان په ښه شکل او قیافه پیدا کړی دی. دغه انسان هغه الهي مخلوق دی چې نن ورځ سپوږمۍ ته خیږي، کمپیوټر او موبایل یې اختراع کړی دی، تر ټولو مخلوقات لوړ او مشرف دی. ټول هغه مخلوق او موجود شیان چې موږ یې وینو د انسان په خدمت کې دي. دغه انسان چې هم خبرې کوونکی، هم شایسته دی، هم فهم او عاقل دی، د چا مخلوق دی؟ چا پیدا کړی دی؟ الله جل جلاله. نو که دغه تر هر چا لوړ انسان خپل رب ونه پیژني او خپل هغه وظیفه ادا نکي چې د هغه د پاره پیدا سوی دی او د خپل خالق جل جلاله شکر ادا نکي، الله جل جلاله فرمایي صبر سره وکم. ثم رددناه اسفل سافلين. نو دغه سرکشه او ناشکره انسان به و اسفل سافلين ته ورولم، یعنی د جهنم د اور هغه کشته کشته ځایونه. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. بينه کسانو څخه چې ایمان راوړی دی او ښه عمل یې کړی دی، یعنی تقوا کوونکي مؤمنان د جهنم د اور او عذاب څخه خلاص دي. ورونو ښه متوجه سي، زه نه وایم بلکې دا د الله جل جلاله قول دی چې د عذاب څخه د خلاصوالي لپاره یوازې ایمان نه دی کافي، بلکې د ایمان سره عمل صالح هم پکار دی. نو دغه کسان چې هم مؤمنان دي او هم عمل صالح لري د هغو لپاره څه شي دي؟ الله جل جلاله فرمایي فلهم اجر غیر ممنون. د دوی لپاره همیشنۍ ثواب دی بېله انتها او قطع کېدلو څخه. هغو لره داسې نعمتونه دي چې نه کمیږي او نه ختمیږي او نه به هم د چا احسان پر پروت وي، چې هغه نو جنت دار المتقین دی. فما یکذبک بعد بالدین. دغه آیات شریف د توجه د جلبولو پر قسم انسان ته خطاب دی، یعنی ای انسانه، پس له دغه واضحه او ښکاره دلایلو څخه چې د الله جل جلاله پر قدرت یې ته وینې او اورې، چې انسان یې د نطفه څخه پیدا کړی دی او بیا یې پر عقل او خبرو سربیره دغسې شایسته شکل او قیافه ورکړی دی، نو څه شي تا ودې ته وربولي چې د قیامت ورځ درواغ وبولي او انکار ځینې وکړي؟ نه یې ومنې، پس له دغه ټولو دلایلو او علامو بیا هم انکار کوي؟ د ثواب او عقاب عقیده نه لري؟ الیس الله باحکم الحاکمین، یعنی هغه الله چې خلق او ایجاد یې کړی دی په حکم او په قضا کې تر ټولو عادلانو عادل نه دی، بلکې الله جل جلاله تر هر حاکم لوړ او تر هر عادل عدل کوونکی دی. د لوی شهنشاه او ستر ټولواک په مقابل کې ټول حاکمان او رئیسان هیڅ دي. نو تاسو فکر وکړئ کم وخت چې دغه د دنیا کوچني حاکمان خپلو پادارانو ته انعام ورکوي او مجرمانو ته سزا ورکوي، آیا د هغه احکم الحاکمین د دربار څخه دغه سي امید درلودل کملو یا بی ځای خبره ده؟ هیڅ کله نه. په حج شریف کې راغلی دي کم وخت چې به رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم دغه آیات شریف تلاوت کړي، نو به یې وویل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. يعني هو زبر دغ شاهد يم چه الله جل جلاله أحكم الحاكمين دي. ورونو دغ سورة سر نزده ويوي قصيت متوجسي امام قرطبي رحمه الله بخبل تفسير كي ذكر كده دي چه پر عيسى الهاشمي خپل شزه به حدا ګرانه و یو ورځ د محبت ورته ویل کته تر سپوږمې نه یې شایسته نو په درې طلاق سره طلاق یې شزه ځینې پټه سوه او ویل تا زه طلاق کړم زما دې تا ته نه دی روا. سړی ډېر غمجن سو نو د وخت خلیفه ابو جعفر المنصور ته ورغلی او خپله قصه ورته بیان کړه. خلیفه هم د وخت فقها او عالمان را وغوښتل او په دغه باره کې فتوا ځینې وغوښتل. ټولو حاضر علما وویل ښځه پر طلاق ده، مګر یو عالم چې د امام ابو حنیفه رحمه الله د شاګردانو څخه و چپ ناست و، څه یې نه وویل. خلیفه ورته وویل تا ته څه پېښه ده چې خبرې نه کوې؟ عالم وویل یا امیر المؤمنین، الله جل جلاله فرمای لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، نو تر انسان هیڅ شی نه دی شایسته او د شزه تر سپوږمۍ شایسته ده. خلیفہ وویل صدقته، رشتہ دی وویل او شزه برته د خپل میړه سره ورسره کړ. د الله جل جلاله په پزل او توفیق سره د سوره التين ترجمه او تفسیر پای ته ورسیدل او اوس به ان شاء الله تعالی د سوره العلق په ترجمه او تفسیر شروع وکم. وما توفیقی الا بالله وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق. اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. كلا ان الانسان ليطغى ان راه استغنى. ان الى ربك الرجعى. ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى. ارايت ان كان على الهدى او امر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه. سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. سورة العلق چې سورة اقراء هم ورته ویل کیږي په مکه مکرمه کې نازل شوی دی. 19 آیات او یو رکوع لري. د قران مجید په تلاوت کې شپږ نیوي نمبر سورت دی او د نزول یا نازلیدلو په حساب د قران مجید اول سورت دی. په دغه سورت کې درې قضیه بیانیږي. اوله موضوع پر خاتم الانبیاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم د وحي د نزول شروع ده. دوهمه موضوع دا چې انسان څنګه د مال په واسطه د الله جل جلاله د اوامر څخه سرکشي کوي. دریمه موضوع د بدبخت ابو جهل هغه قصه ده چې رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم یې د مانزه څخه منع کاوه. لمړی د مبارک آیاتو تحت اللفظ ترجمه ته متوجه سي. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ ووايا يا ولولا باسمي ببركات دنامه ربك درب استا الذي هغا رب خلقه چطول مخلوقات پیدا کردی دي. خلقه پیدا کردی دي الانسان انسان من علق ديوه توتي ونسخه. اقرأ ووايا يا ولولا وربك او ربستا الاكرم ترتولو كريمانو كريم دي ترتولو سخيانو سخي دي الذي هغا رب علم چې انسان ته یې خط شولې دی بالقلم په قلم سره. علم الانسان شوونه کړې ده انسان ته ما د هغه شیانو لم يعلم چې دی نه پوهېدی. کلا حق او رشتیا ده دا خبره. ان الانسان بشک خامخا انسان ليطغى سرکشی کوي الرآه چې وویني خپل ځان استغنا په مال سره غنیسو او بے پرواز. ان بشک الى ربک ستا ربت الرجع برت ورتلل دي ارايت آیا ته وینې الذي هغه توک ينهى چې منعکوي عبدا بنده اذا صلى كم وقت المنسكبي ارايت ايا توينه ان كان كثير واي دغه بنده على الهدى پر سما صافلار او امر يا خلق امر كولاي بالتقوى بتقوى سر ارايت ايا توينه ان كذب كتكذب د قران كوي وتولى او مخ د ایمان څخه ګرځوي. الم يعلم آیا دغه منکر کافر نه پوهیږي بان الله چې بشک الله جل جلاله يرى د اعمال ویني. کلا دا سینه ده ل الم ينتهي قسم دی کدی دغه خپل بد عمل څخه منع نسو لنسفعا نو خام خابه سخت ونیسو بالناصيه د تنجت رشتانو او د جهنم اورته به راکش کو. ناصيه داس تندي كاذبه چې دروغ جندي خاطئه خطا کار دي فليدعو پس راوج بولي ناديه خپل د مجلس خلق سندعو جرد چې موږ به هم راو بولو الزبانيه ملائكه د عذاب. كلا هز كلا داس ندل كدي چواي لا تطيعه تدد اطاعت مكوا واسجد المنز او سجدكوا واقترب او الله جل جلاله تا بتعثر نزديس. ورون دغ سورة بهاغ بيان سر شروع سوي دي چه الله جل جلاله برخبل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم دا دغ قرآن چه ابدی او همیشنی معجزه ده په نزول سره فضل او احسان کړی دی. او دا په هغه وخت کې وو چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په غار حرا کې د خپل رب عز وجل عبادت کاوه چې هلته اول وحی او د قران مجید اول آیاتونه پر نازل شوه. او هغه اولنی آیاتونه فقط دغه 15 آیات وو. اقرا بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أو بيا بدغ سورتك دا إنسان هغا حالت بيانيجي چه بدغ فانيج وندك دا مال أو بشري قوات بواسطة سركشي أو طغيان ورتبيشيجي. پر انسان دا لازمه ده چې د خپل رب د فضل او احسان شکر ادا کړي، نه دا چې د الله جل جلاله د نعمتو څخه انکار وکړي او په دغه الهي نعمتو د رب عز وجل مقابله شروع کړي. او بیا په دغه صورت کې انسان ته د نصیحت پر قسم هغه حال وریادول کیږي چې ته بیرته خپل رب ته د جزا اخیستلو د پاره ورځې. كلا إن الإنسان ليطغى الرآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. أو بيا بدغ سورتك دا جي أمت دا فرعون أبو جهل قصبة يعنيش هغش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يه بوهلو أو وجلو سره تهدداوه أو دا المنزس خي منعكاوه. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أو دا سورت پا آخر کی و دغه بدبخت کافر ابو جهل ته کپر دغه خپل گمراهی او سرکشی پاتسی په سخت عذاب سره وعده ورکول سوید. او همدارنګ رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته امر کیږي چې د دغه یاغي او باغی مجرم ابو جهل پر تهدید غوږ منیسه، بلکې کدی دغه خپل ضد او عناد پرې نږدي موږ بدی د جزا ورکولو د پاره راکش کو. کلا لئن لم ينتهي لنصفعا بالناصيه کلا لا تطعه واسجد واقترب. تاسو ویني چې د دغه صورت شروع په ویلو او تعلیم سره وسوه، او د صورت په آخر کې په لمانځه او عبادت سره امر وسو. دا د پاره د دې چې علم او عمل سره یو ځای سي، نو د صورت شروع او آخر سره یو شی او متناسق سوه. اوس د مبارکو آیاتو پوره ترجمه او تفسیر ته متوجه سي. اقرا باسم ربك الذي خلق، دا اول الهي خطاب دی چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته متوجه کیږي، او په دغه خطاب کې وویلو لیکلو او علم ته بلنه ده، ځکه پوها او علم د اسلام شعار دی. یعنی یا محمد صلی الله علیه و علیه وسلم قران وایا، شروع په نامه سره د رب ستا وکه، هغه رب چې ټول مخلوقات یې خلق کړي دي، پیدا کړي دي، او ټول عالم یې پیدا کړی دي. او بیا الله جل جلاله په ورستنی آیات کې د خلقولو یا پیدا کولو توضیح او تفسیر د انسان په خلقولو سره وکړي. دا د دې لپاره چې د انسان درجه او مقام معلوم سي. او رب عز وجل فرمایي خلق الانسان من علق، پیدا کی انسان د علق څخه. یعنی دغه انسان چې ښه او بهترین شکل یې دی، دغه انسان چې اشرف المخلوقات دی، د علق څخه یې پیدا کی. علق څه شی دی؟ علق کوچنی چنجی دی. نوی طب دا ثابته کړې ده چې په دغه منیو کې چې انسان ځنې پیدا کیږي، داسې کوچني حیوانات سته چې په سترګو نسی لیدل کېدلی، بلکې په مایکروسکوپ سره لیدل کیږي. او دغه کوچني حیوانات سر او لکۍ لري، چې په اوسنۍ طبي اصطلاح دغه حیوانات ته منوي حیوانات ویل کیږي. او امام قرطبي وایي علاقه د وینو یوه ټوټه ده، او هغه منوي حیوان په ورسته کې د وینې د یوې ټوټې په شکل سره واوړي. اقرا وربک الاکرم، یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم قران ووایه، او رب ستا تر ټولو کریمانو کریم دی، هیڅ کریم نسی ورسره برابر دلای، او نه په کرم کې ورنږدې کېدلای سي. د کرم د علامو څخه یو لو علامه داده چې خپل بندگانو ته هغه شیان ورشولې دي چې دوی نه په خبر و او نه پر هغه علم درلودي. الذي علم بالقلم، هغه رب چې شولې دي انسان ته خط او لیکنه په قلم سره. علم الانسان ما لم يعلم، شوونه کړی ده انسان ته د هغو شیانو چې دی نه په پوهېدی، چې هغه مختلف علوم او معارف دي. الله جل جلاله انسان د جهل د تاریکو څخه د علم و نور ته وروستي. امام قرطبي رحمه الله وايي الله جل جلاله موږ د لیکنې په شوالي او فضیلت پوه او خبر کړو، ځکه په لیکلو او لیکنه کې دونه لوی او عظیم فائدې سته چې انسان په هغو نسی پوهېدلی. که لیکنه نه وای نه به حکمتونه ساتل سوي وای، او نه به علوم منظم سوي وای. که لیکنه نه وای نه به د پخوانیو اخبار ساتل سوي وای، او نه به د هغو قولونه تر موږ را رسیدلي وای. که لیکنه نه وای نه به د جن کارونه منظم سوي وای، نه د دنیا. دغه پنځه آیاته هغه اولنی آیاتونه دي چې د قران مجید څخه د اول وار د پاره پر رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په غار حرا کې را نازل شو. دغه قسمه په سیرت النبی صلی الله علیه و علیه وسلم کې په تفصیل سره بیان کړی ده. هغه چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په غار حرا کې په عبادت مشغوله وو، او جبريل عليه السلام د شپې په تاریکه کې د انسان په شکل ورته راغلی، اول اقرا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وويل زوين كي نيم نورا كسا بسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كي وابري ابن كثير رحمه الله واي أول شيء كي دا قرآن مجد سخنازل سوي دي دغ مبارك آياتنا دي أو دغ آياتنا هغ أول رحمت أو أول نعمت دي كي الله جل جلاله برخبل بندگان وكي او په دغه آیاتو کې دا تنبیه ده چې د انسان د خلقت شروع د علاقې څخه ده او علاقه څونه سپکه او بی اهمیته شی ده. خدا د الله جل جلاله کرم او احسان دی چې و انسان ته یې هغه څه ور وښول چې نه په خبر وو او نه په پوهېدی. انسان یې په علم سره مشرف او مکرم کی او علم هغه قدر من شي دی چې آدم علیه السلام یې تر ملائکو لوړ کړي. د دغه پنځو آیاتو تر نزول ډېره موده وروسته د دغه سورت وروستني آیاتونه نازل شوي دي چې دغه وروستني ټول آیاتونه د ابو جهل علیه لعنه په باره کې دي. او د آیاتو سره به د نزول سبب هم انشاء الله تعالی څنګه څه بیان کوم. ابو جهل د خپل مال د ډېروالي په سبب سرکشي کول او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دشمنی کې مبالغه او زیاتوب کاوه. ابن منذر د ابو هريره رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې ابو جهل یو ورځ وخپل مشرک ملګرو ته وویل: آیا محمد صلی الله علیه و آله وسلم ستاسو په حضور سر پر سجده اجدي او لمونځ کوي؟ هغه وویل: هو. ابو جهل وویل: زما د پلات او عزا سره قسم وي کما ولیدی چې دی دغه کار کوي، یعنی خپل رب ته سر پر سجده اجدي، زه به یې پر غاړه پښه ورکښېږدم او مخ به یې په خاورو ورننه باسم. نو ابو جهل یوه ورځ راغلی او ویلی ده چې محمد صلی الله علیه وآله وسلم لمونځ کوي. ابو جهل ورهی سو غواړي چې پر غاړه پښه ورکښېږدي، خو یو دم یې پر شا راوزغستل او لاسونه یې داسې غورځول لکه یو څوک چې د یوه شي څخه ځان ساتي. مشرکان ویل: څه درته پېښ شوه؟ ابو جهل ویل: زما او د ده په مابین کې د اور خندق و او داسې وزرونه راته شورول کېده لکه ما چې وهي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: کدی ما ته رانږدې سوی وای، ملائکو به اندام اندام کړی وای. په وروستنیو دوو آیاتو کې الله جل جلاله د ابو جهل او د نورو سرکشو انسانانو د سرکشی او طغیان سبب بیانوي او فرمایي: کلا ان الانسان لا یطغى، یعنی دا خبره حق او رشتیا ده چې انسان طغیان او سرکشی کوي، د نفس او هوا متابعت کوي، پر خپل رب عز وجل لوی کوي. دا ولی الرآه استغنى، دا په سبب ده هغه چې دی خپل ځان غنی وویني، د مال او ثروت خاوند سي. په وروستني آیات کې الله جل جلاله دغه سرکشه او یاغي انسان تهدیدوي او بیروي، ورته فرمایي: ان الى ربك الرجعا، اي انسان بشک ته ستا رب ته بیرته ورتلونکی یې، هلته به ستا د عمل جزا درکول سي، ځکه هلته په آخرت کې ښه عمل پکار دی نه مال او دنیا. اے انسانه، په اول کې هم هغه الله جل جلاله ته پیدا کړی یې او په آخر کې هم د هغه الله جل جلاله پر طرف ستا ورتګ دی، او هلته به د دغه سرکشو طاغیانو د تکبر او لوی حقیقت معلوم سي. که څه هم د دغه آیاتو د نزول سبب ابو جهل و، خو دغه خطاب عام دی و ټولو سرکشو انسانانو ته ویل کیږي چې ته ستا رب ته ورتلونکی یې. دغه خطاب و هر سرکشه او متکبر ته دی. ابن جریر د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې یو ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لمونځ کاوه، ابو جهل ملعون ورته راغلی او د المانزه څخه منعکی ویل دلته بل منز نه کوي. نو د الله جل جلاله دا قول نازل سو چې فرمای: ارايت الذي ينهى، آیا ته وینې هغه څوک چې منعکوي؟ دا تعجب دي دا حالة سخد دغ بدبخت فاجر أبو جهل يعني خبر مك يا محمد دا حالة سخد دغ مجرم قناهكار چمن عكوي عبدا إذا صلى يو بنده كم وقت المنسكوي دا سونة بعقل أو سونة بدكار إنسان دي كل مبسرين واي المنسكونكي بنده محمد صلى الله عليه وآله وسلم دي او هغه څوک چې دی علیه الصلاة والسلام یې د لمانځه څخه منع کاوه هغه ابو جهل لعنو. ارأيت الذي ان كان على الهدى آیا ته وینې که چیرې دغه لمونځ کوونکی بنده چې رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دی هغه چې ته یې د لمانځه څخه منع کوې په خپل قول او فعل کې پر سمه لار وي او امر بالتقوى بإخلاص أو توحيد سر أمر كوي رشد أو هداية بلون كوي نوتي سنگ منع كوي هغا توك چدغي أو صافي يعني دا الله جل جلاله فرمان بردار بندوي وسميلاري أو هداية بلون كوي تي سنگ منع كوي سونا بعقلي إغبي واسبرت خطاب ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تدي الله جل جلاله ورته فرمای ارأيت ان كذب وتولى آيات وينه دغه منع كونكي كي تكذب د قران كاوه او مخيه د ايمان څخه اړاوه الم يعلم بان الله يرى آيا دغه بدبخته په دغه نه پوهیږي چې الله جل جلاله د په حال خبر دی د ټول افعال ورته معلوم دي او پر دغه اعمال به جزا ورکي پورستنی آیات کی الله جل جلاله و ابو جهل فاجر ته زجر او توبخ ورکوي یعنی دغه فاجر ابو جهل دی د دغه خپل دلالت او گمراهی څخه لاس واخلي کلا لئن لم ينتهي فولا کدی د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د ازارولو او د خپل کفر او دلالت څخه لاس وا نخلي لنصفعا بالناصيه مج بخام خادهی ده تنجی تر رویشتان ونیسو او پا شدت سر بایه و اور تراکش کو او پا داغ اور که بایه و غرزو ناصیت کاذبت خاطئه یعنی خاون ده داغ تنجی کاذب فاجر او مجرم دی امام ترمذی او نور ده حدیث و امامان ده عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه سخه روایت کوي چ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د مقام ابراهيم سره المنسكاو ابو جهل ورتراغلي اول يا محمد صلى الله عليه واله وسلم ما تد المنزه خ نوي منع کړي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د جواب په شدید الفاظ سره وایا ابو جهل ورتول ته په چش ما تهدیدوي يا محمد صلى الله عليه واله وسلم فوالله زپ مکه کی تر ټول خلق ډیر نه پرلرم د ابو جهل د دغه خبرې په جواب کې د الله جل جلاله دغه قول نازل سو فليدعو ناديه دای د خپل خلق راوبولي راوږه غواړي سندعو الزبانيه جرد چې مشبهم د سخت عذاب ملائکه راوبولو ابن عباس رضي الله تعالى عنه واي كچيري ابو جهل ده رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ده مقابله ده پاره خپل خلق را بللي واي په هغه غریبه ده عذاب ملائکه ورتراغلي واي كلا داس نه دل کدی چ واي لا تطيعه واسجد واقترب ده اطاعت مکوه دا چ دی واي المنز مکوه بلکه هميشه د سجده او المنز کوه او په دغه عبادت سره خپل رب ته ورنږدې کېږه. په حدیث شریف کې راغلی دی اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد یعنی بنده تر ټولو حالتو په سجده کې خپل رب ته ډیر نږدې کېږي. نو مسلمان ورونو کوم وخت چې د الله جل جلاله څخه خواست کوي که دغه خواست او دعا د سجدې پر حالت باندې وکړي وقبلېدو ته به ډیر نږدې وي. دا الله جل جلاله بفضل او توفيق سره د سوره العلق ترجمه او تفسير پايت ورسيدل او اوس به ان شاء الله تعالى د سوره القدر په ترجمه او تفسير شروع وکم